Mücadilə Suresi Mədinədə nazil olmuşdur. 22 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ya Peyğəmbər, əri barəsində səninlə mübahisə edən və Allaha şikayət edən qadının sözünü Allah eşitdi. Allah sizin danışığınızı eşidir. Həqiqətən Allah hər şeyi eşidəndir. Hər şeyi görəndir. Sizdən öz qadınları ilə zihar edən kimsələrin zövcələri, əslində onların anaları deyillər. Onların anaları ancaq özlərini doğan qadınlardır. Onlar əlbəttə pis və yalan söz danışırlar. Şübhəsiz ki, Allah əhv edəndir. Bağışlayandı. Qadınları ilə zihar, qanuni gahlarını özlərinə haram edib, sonra sözlərindən dönənlər, onlarla yaxınlıq etməzdən əvvəl, kəffarə vermək üçün bir kölə azad etməlidirlər. Bu, sizə zihar barəsində verilən öyüddür. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Kim azad etməyə bir kölə tapmasa, qadını ilə yaxınlıq etməzdən əvvəl 2 ay sərasər oruç tutmalı, buna da gücü çatmasa, 60 yoxsulu yedirdib doyurmalıdır. Bu, sizin Allaha və onun Peyğəmbərinə iman gətirməniz üçündür. Bunlar Allahın hədləridir, onları aşmaq olmaz. Kafirləri şiddətli bir əzab gözləyir. Allah və onun Peyğəmbəri əleyhinə çıxanlar, özlərindən əvvəlkilər nə cür rüsvay olmuşlarsa, o cür rüsvay olacaqlar. Biz artıq Məhəmməd əleyhissəlamın haqlı olmasını sübut edən açıq-aşkar ayələr nazil etdik. Kafirləri alçaldıcı bir əzab gözləyir. Allah onların hamısını dirildəcəyi gün, etdikləri əməlləri onlara xəbər verəcəkdir. Allah onların əməllərini bir-bir sayıb yazmış, onlar isə etdiklərini unutmuşlar. Allah hər bir şeyə şahiddir. Ya Peyğəmbər, məyər görmürsənmi ki, Allah göylərdə və yerdə nə varsa hamısını bilir? Aralarında gizli söhbət gedən 3 adamın 4-cüsü, 5 adamın 6-cısı odur. Onlar bundan az da, çox da olsalar və har da olsalar, Allah yenə onların yanındadır. Sonra qiyamət günü Allah onlara etdikləri əməlləri bir-bir xəbər verəcəkdir. Allah hər şeyi biləndir. Ya Peyğəmbər, məyər məxvi danışmaq qadağan edildikdən sonra, yenə də qadağan olunduqları əmələ qayıdıb günah, ədavət və Peyğəmbərin əleyhinə çıxmaq barədə öz aralarında pıçıldaşanları, münafiqlərlə yəhudiləri görmədinmi? Onlar yanına gəldikləri zaman, səni Allahın salamladığı kimi salamlamır. Əssəlamu əleykə əvəzinə, əssamu əleykə, sənə ölüm olsun deyərək güya salam verir. Və ürəklərində, əgər Məhəmməd həqiqi Peyğəmbərdirsə, bəs niyə Allah bizi dediklərimizə görə əzaba düşar etmir deyirlər. Onlara girib, yanacaqları cəhənnəm kifayət edər. Ora necə də pis qayılış yeridir. Ey iman gətirənlər! Bir-birinizlə xəlvət danışdığınız zaman, günah, düşmənçilik və Peyğəmbərin əleyhinə çıxmaq barədə danışmayın. Yaxşı işlər, Allahdan qorxmaq barədə danışın və qiyamət günü huzuruna toplanacağınız Allahdan qorxun. Şübhəsiz ki, bir yerə yığışıb günaha, düşmənçiliyə bais olan, məxvi danışma, pıçıldaşma, iman gətirənləri məyus edib kədərləndirmək üçün olan şeytan əməlindəndir. Halbuki Allahın izni olmadıqca, şeytan onlara heç bir zərər yetirə bilməz. Möminlər yalnız Allaha təvəkkül etsinlər. Ey iman gətirənlər! sizə məclislərdə mömin qardaşlarınıza yer verin deyildiyi zaman, onlara yer verin ki, Allah da sizə cənnətdə geniş yer versin. Eləcə də sizə qalxın deyildiyi də qalxın ki, Allah da sizdən iman gətirənlərin və xüsusilə elm bəxş edilmiş kimsələrin dərəcələrini ucaltsın. Allah etdiyiniz əməllərdən xəbərdardır. Ey iman gətirənlər! Peyğəmbərlə hər hansı bir iş barəsində məxfi danışacağınız zaman, bu danışıqdan əvvəl ona hörmət əlaməti olaraq, yoxsullara sədəqə verin. Bu əməl sizin üçün Allah yanında daha xeyirli, daha pakdır. Əgər sədəqə verməyə bir şey tapmasanız, ürəyinizi qısmayın. Çünki Allah bağışlayandır, rəhmedəndir. Məyər siz Peyğəmbərlə məxfi danışmazdan əvvəl sədəqə verməkdən qorxdunuzmu? Madam ki, siz bunu etmədiniz, sədəqə vermədiniz və Allah da tövbənizi qəbul buyurdu, onda namaz qılıb zəkat verin. Allaha və onun Peyğəmbərinə itaət edin. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Ya Peyğəmbər, məyər onların, münafiqlərin, Allahın qəzəbləndiyi bir tayfanı, yəhudiləri özlərinə dost tutduqlarını, mömin müsəlmanların sirrlərini onlara verdiklərini görmədinmi? Onlar nə sizdəndilər, nə də onlardan. Onlar özlərinin riyakar olduqlarını bilə-bilə, Allaha və Mühəmməd əleyhissəlama iman gətirdikləri barədə yalandan and içirlər. Allah onlar üçün şiddətli bir əzab hazırlamışdır. Onların etdiyi əməllər necə də pisdir. Onlar andlarını özlərinə sipər etdilər və xalqı Allah yolundan döndərdilər. Onları alçaldıcı bir əzab gözləyir. Onları nə malları, nə də övladları heç bir vəclə Allahdan, Allahın əzabından qutara bilməz. Onlar cəhənnəmli idilər və orada əbədi qalacaqlar. Allah onların hamısını dirildəcəyi gün, onlar sizə yalandan and içdikləri kimi, Allaha da and içəcək və bununla ahirətdə bir şey qazanacaqlarını zənn edəcəklər. Bilin ki, onlar əsil yalancıdırlar. Şeytan onlara hakim olmuş və Allahı zikr etməyi onlara unutturmuşdur. Onlar şeytanın firqəsidirlər, şeytana uyanlardır. Bilin ki, şeytanın firqəsi məhz onlar ziyana uğrayanlardır. Allahın və onun Peyğəmbərinin əleyhinə çıxanlar cəhənnəmdəki ən zəlil kimsələr içərisində olacaqlar. Allah lövh-ü məhvuzda and olsun ki, mən və Peyğəmbərlərim qalib gələcəyi deyə yazmışdır. Həqiqətən Allah yenilməz qüdrət, qüvvət sahibidir. Ya Peyğəmbər, Allaha və axirət gününə inanan heç bir tayfanın Allah və onun Peyğəmbəri əleyhinə çıxanlarla öz ataları, oğulları, qardaşları, yaxın qohumları olsalar belə dostluq etdiyini görməzsən. Onlar elə kimsələrdir ki, Allah onların qəlblərinə iman yazmış və öz dərgahından onlara ruh, güc vermişdir. İman, hidayət nuru əta etmişdir. Allah onları ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edəcəkdir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdırlar. Onlar Allahın firqəsidirlər. Allahın dininə kömək edən kimsələrdir. Bilin ki, Allahın firqəsi, məhz onlar nicat tapıb, əbədi səadətə qovuşanlardır. Həşr surəsi Mədinədə nazil olmuşdur. 24 ayədi. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allahı təqdis edib şəninə təriflər deyər. O yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Kitab əhlindən kafir olanları Mədinə ətrafında yaşayıb, Məhəmməd əleyhissəlamın peyğəmbərliyini inkar edən Bəni Nəzir qəbiləsini ilk dəfə bir yerə toplayıb öz yurdundan çıxardan, Şama sürgün edən odur. Ey möminlər! Siz onların öz yurdundan çıxacaqlarını güman etmirdiniz. Onlar isə öz qalalarının, onları Allahdan, Allahın əzabından qoruyacağını zənn edirdilər. Amma Allahın əzabı onları gözləmədikləri yerdən gəlib, ürəklərinə qorxu saldı. Belə ki, onlar evlərini, həm də öz əlləri, həm möminlərin əlləri ilə uçurdub dağıdırdılar. Ey bəsirət sahibləri! Bəni Nəzir qəbiləsinin başına gələnlərdən ibrət alın. Əgər Allah onlara yurtlarından çıxardılıb sürgün olunmağı hökm etməsəydi, onları dünyada mütləq başqa bir əzaba düşar edərdi. Ahirətdə isə onları cəhənnəm əzabı gözləyir. Bu, onların Allaha və onun Peyğəmbərinə asi olmalarına görədir. Kim Allaha asi olsa bilsin ki, Allahın cəzası çox şiddətlidir. Ey möminlər! Sizin kafirlərə məxsus olan hər hansı bir xurma ağacını kəsməyiniz, yaxud toxunmayıb onu kökü üstündə salamat qoymağınız Allahın izni ilədir. Və bu Allahın öz Rəbbinə asi olan fasiqləri rüsva etməsi üçündür. Ey möminlər! Allahın onların Bəni Nəzir qəbiləsinin mallarından öz peyğəmbərinə verdiyi qənimət üçün siz onların üstünə nə at, nə də dəvə sürdünüz. Lakin Allah öz peyğəmbərlərini istədiyi kimsələr üzərində hakim edər. Allah hər şeyə qadirdir. Allahın öz peyğəmbərinə fəth olunmuş məmləkətlərin əhalisindən dinc yolla verdiyi qənimət Allaha, peyğəmbərə, Məhəmməd əleyhissalama yaxın olan qohum əqrəbaya, yetimlərə, yoxsullara və pulu qutarıb yolda qalan müsafirə, yolçulara məxsusdur. Bu, ona görədir ki, həmin mal dövlət içərinizdəki zənginlər arasında əldən ələ dolaşan bir sərvət olmasın. Ondan yoxsullar da faydalansın. Peyğəmbər sizə nə verirsə, onu götürün. Nəyi qadağan edirsə, ondan əl çəkin. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allahın cəzası çox şiddətlidir. Bu qənimət yurtlarından qovulub çıxardılmış, Allahdan mərhəmət və rıza diləyən, Allaha və onun peyğəmbərinə kömək edən yoxsul mühacirlərə məxsusdur. Onlar imanlarında, sözlərində və işlərində doğru olan kimsələrdir. Onlardan, mühacirlərdən əvvəl Mədinədə yurt salmış və Məhəmməd əleyhissalama qəlbən iman gətirmiş kimsələr, öz yanlarına, şəhərlərinə mühacirət edənləri sevər, onlara verilən qənimətə görə ürəklərində həsəd duymaz, özləri ehtiyac içində olsalar belə, onları özlərindən üstün tutarlar. Allah tərəfindən, nəfsinin xəsisliyindən, tamahından qorunub saxlanılan kimsələr, məhz onlar nicat tapıb, səadətə qovuşanlardır. Onlardan sonra gələnlər belə deyirlər. Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş din qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlblərimizdə iman gətirənlərə qarşı kinə, həsədə yer vermə. Ey Rəbbimiz, sən həqiqətən şəfqətlisən, mərhəmətlisən. Ya Peyğəmbər, məyər kitab əhlindən kafir olan qardaşlarına, əgər siz öz yurdunuzdan çıxarılsanız, biz də sizinlə birlikdə mütləq yurdumuzdan çıxacaq, sizin əleyhinizə heç vaxt heç kəsə qoşulub tabi olmayacaq. Əgər möminlər sizinlə vuruşsalar, şübhəsiz ki, sizə yardım edəcəyi deyən münafiqləri görmədimmi? Allah onların xalis yalancı olduqlarına şahiddir. And olsun ki, əgər onlar Bəni Nəzir qəbiləsi yurtlarından çıxarılsalar, münafiqlər onlarla birlikdə öz yurtlarından çıxmazlar. Əgər möminlər onlarla vuruşsalar, münafiqlər onlara, yəhudilərə kömək etməzlər. Yox, əgər münafiqlər onlara yardım etmiş olsalar, özləri məqlubiyyətə uğrayaraq arxa çevirib qaçar, sonra da onlara, Bəni Nəzir qəbiləsinə heç bir kömək olunmaz. Ey möminlər! Onların, münafiqlərlə yəhudilərin ürəklərinə qorxu salan Allahdan çox sizsiniz. Bu isə onların, Allahın əzəmət və heybətini anlamaz bir qövm olduqlarına görədir. Onlar, münafiqlərlə yəhudilər, hamılıqla sizə qarşı ancaq möhkəm şəhərlərdə, kəndlərdə, yaxud divar arxasında, qala içərisində olarkən döyüşərlər. Başqa şəraitdə sizinlə vuruşmağa cürət etməzlər. Onların öz aralarındakı vuruşmaları və düşmənçilikləri isə çox güclüdür. Ya Peyğəmbər, sən onların əlbir olduqlarını güman edirsən, lakin onların qəlbləri dağınıqdır. Bunun səbəbi onların ağılsız bir qövm olmalarıdır. Onlar özlərindən biraz əvvəl əməllərinin cəzasını dünyada dadmış kimsələrə, Bədirdə məğlub olmuş Məkkə müşriklərinə bənziyirlər. Onları axirətdə şiddətli bir əzab gözləyir. Münafiqlərin Bəni Nəzir yəhudilərini aldatması şeytana, şeytanın insanı aldatmasına bənziyir. O insana kafir ol deyər. İnsan kafir olan kimi, şeytan onu qoyub qaçaraq, mənim səninlə heç bir əlaqəm yoxdur. Mən aləmlərin Rəbbi olan Allahdan qorxuram, deyər. Onların hər ikisinin, şeytanla onun aldatdığı adamın, eləcə də münafiqlərlə Bəni Nəzir qəbiləsinin aqibəti, cəhənnəm odu içində həmişəlik qalmaqdır. Zalimlərin, kafirlərin cəzası budur. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun, hər kəs sabah üçün nə etdiyinə, axirət üçün özünə nə hazırladığına nəzər salsın. Allahdan qorxun, həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır. Allahı unutduqları üçün, Allahın da onları özlərinə unutdurduğu, xeyirlərini başa düşməyən kimsələrə bənzəməyin. Onlar Allahın itaətindən çıxmış fasiqlərdir. Cəhənnəm əhli ilə cənnət əhli eyni ola bilməz. Cənnət əhli nicat tapıb, əbədi səadətə qovuşanlardır. Ya Peyğəmbər, əgər biz bu Qur'anı bir dağa nazil etsəydik, sən onun Allahın qorxusundan kiçildiyini, parça-parça olduğunu görərdin. Halbuki, ağıl və ruh sahibi olan insan, onun öyüd nəsihətlərindən ibrət almır. Biz bu misalları insanlar üçün çəkirik ki, bəlkə düşünələr. O, özündən başqa heç bir tanrı olmayan, gizlini də, aşkarı da bilən Allahdır. O, rəhimlidir, mərhəmətlidir. O, özündən başqa heç bir tanrı, Məbud olmayan, bütün məxluqatın ixtiyar sahibi, müqəddəs, pak olan, bəndələrinə salamatlıq, əminamanlıq bəxş edən, hər şeydən göz qulaq olub onu qoruyan, yenilməz qüdrət, qüvvət sahibi, hamını istədiyi, hər hansı bir şeyə məcbur etməyə qadir olan, hər şeydən böyük, Hər şeyin fövqündə olan Allahdır. Allah müşriklərin ona qoşduqlarından, şəriklərdən ucadır. O, hər şeyi yaradan, yoxdan var edən, hər şeyə surət verən Allahdır. Ən gözəl adlar, Əsma-i Hüsna ancaq ona məxsusdur. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı onu təqdis edib şəninə təriflər deyər. O yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Mümtəhinə surəsi Mədinədə nazil olmuşdur. 13 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ey iman gətirənlər! Nə mənim düşmənimi, nə də özünüzün düşmənini dost tutun. Onlar kafirlər sizə gələn haqqı, Qur'anı, Məhəmməd əleyhissəlamı inkar etdikləri halda, siz onlarla dostluq edirsiniz, mehribanlıq göstərirsiniz. Siz Rəbbiniz olan Allaha iman gətirdiyiniz üçün, onlar Peyğəmbəri və sizi Məkkədən çıxardırdılar. Əgər siz mənim yolumda və mənim rizamı qazanmaq uğrunda cihada çıxmısınızsa, mənim düşmənlərimi dost tutmayın. Siz onlarla gizlində dostluq edirsiniz. Dostluq üzündən onlara sir verirsiniz. Mən sizin gizli saxladığınız və aşkar etdiyiniz hər şeyi, bütün gizli və aşkar əməllərinizi bilirəm. Sizdən kim bir daha bunu etsə, düşmənlərlə dostluq edib onlara sir versə, o şübhəsiz ki, haq yoldan azmışdır. Əgər onlar, müşriklər sizi ələ keçirsələr, sizə qələbə çalsalar, sizə düşmən olar, sizə pisli ilə əl və dil uzadar, sizin kafir olmanızı istəyərlər. Nə xatirinə Allaha və Peyğəmbərinə xəyanət etdiyiniz Məkkədəki qohum əqrabanız, nə də oğul uşağınız sizə bir fayda verəcəkdir. Allah qiyamət günü sizi bir-birinizdən ayıracaqdır. Allah nə etdiklərinizi görəndir. İbrahim və onunla birlikdə olanlar, möminlər sizin üçün gözəl örnəkdi. O zaman onlar öz qövmünə belə demişdilər. Şübhəsiz ki, bizim sizinlə və sizin Allahdan başqa ibadət etdiklərinizlə, bütlərlə heç bir əlaqəmiz yoxdur. Biz sizi, dininizi inkar edirik. Siz bir olan Allaha iman gətirməyincə, bizimlə sizin aranızda həmişə ədavət və nifrət olacaqdır. Ancaq İbrahimin öz atasına, mən öz Rəbbimdən mütləq sənin bağışlanmağını diləyəcəyim. Mən heç vəclə səni Allahdan, Allahın əzabından qurtara bilmərəm. Mənim bacardığım yalnız budur deməsi istisnadır. Onlar həmçinin belə demişdilər. Ey Rəbbimiz, biz ancaq sənə təvəkkül etdik. Tövbə edib ancaq sənə tərəf qayıtdıq. Axır dönüş də ancaq sənin huzurunadır. Ey Rəbbimiz, bizi kafirlərin əlinə salma. Onları bizim üstümüzdə hakim etmə. Bizi bağışda. Ey Rəbbimiz, həqiqətən sən yenilməz qüvvət, hikmət sahibisən. Ey möminlər, and olsun ki, onlar sizin üçün, Allaha və axirət gününə ümid bəsəyənlər üçün gözəl örnəkdir. Kim kafirlərlə dostluq edib, Allahın buyurduğundan üz döndərsə, bunun zərəri ancaq onun özünə olar. Allah heç nəyə möhtac deyildir. O tərifə, şükrə layiqdir. Ey möminlər! Ola bilsin ki, Allah sizinlə düşmənçilik etdiyiniz kimsələr, Məkkə müşrikləri arasında, onları İslam dininə gətirməklə dostluq, məhəbbət yaratsın. Allah hər şeyə qadirdir. Allah bağışlayandır, rəhmedəndir. Allah din yolunda sizinlə vuruşmayan və sizi yurdunuzdan çıxartmayan kimsələrə yaxşılıq etməyi və onlarla ədalətlə rəftar etməyi sizə qadağan etməz. Allah ədalətli olanları sevər. Allah sizi ancaq sizinlə din yolunda vuruşan, sizi yurdunuzdan çıxardan və çıxartmağa kömək edən kimsələrlə dostluq etmənizi qadağan edər. Onlarla dostluq edənlər əsil zalimlərdir. Ey iman gətirənlər, mömin qadınlar sizin yanınıza mühacir kimi gəldikləri zaman, onları imtihana çəkin. Allah onların imanını çox gözəl bilir. Onları yoxlayıb bilmək sizə lazımdır. Əgər bunların, bu qadınların həqiqi mömin olduqlarını bilsəniz, artıq onları kafirlərin yanına qaytarmayın. Nə bunlar, bu qadınlar, onlara, kafirlərə, nə də onlar bunlara halaldır. Onların, kafirlərin həmin qadınlara xərclədiklərini, mehri özlərinə qaytarıb verin. Bunların, bu qadınların mehirlərini özlərinə verdiyiniz təqdirdə, onlarla evlənməyinizdən sizə heç bir günah gəlməz. Kafir qadınları öz kəbininiz altında saxlamayın. Həmin qadınlara verdiyiniz mehri, onların ərə getdiyi kafirlərdən istəyin. Kafirlər də İslamı qəbul edib, möminlərlə evlənən qadınlara sərf etdikləri mehri sizdən istəsinlər. Allahın hökmü budur. O sizin aranızda belə hökm edər. Allah hər şeyi biləndir. Hikmət sahibidir. Əgər zövcələrinizdən biri sizdən qaçıb, mehrini geri qaytarmadan kafirlərə qoşulsa və siz də onlarla vuruşaraq qənimət əldə etsəniz, zövcələri kafirlərin yanına getmiş kimsələrə həmin qənimətdən onların bu övrətlərə sərf etdikləri mehr qədər verin. İman gətirdiyiniz Allahdan qorxun. Ya Peyğəmbər, mömin qadınlar Allaha heç bir şərik qoşmayacaqları, oğurluq və zina etməyəcəkləri, övladlarını öldürməyəcəkləri, qız uşaqlarını diri-diri torpağa gömməyəcəkləri, özgə kişilərdən olan uşaqlarını yalandan ərlərinə isnad etməyəcəkləri və heç bir yaxşı, bəyənilən işdə sənin əleyhinə çıxmayacaqları barədə sənə beyyət etmək üçün yanına gəldikləri zaman onların beyyətini qəbul et və Allahdan onların bağışlanmasını dilə. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhmedəndir. Ey iman gətirənlər! Allahın qəzəbinə düçar olmuş bir qövmlə dostluq etməyin. Kafirlər qəbristan əhlindən, ölülərin qiyamət günü diriləcəyindən ümidlərini üzdükləri kimi, onlar da ahirətdən, ahirətdə Allahın mərhəmətindən ümidlərini üzmüşlər. Səhv surəsi Mədinədə nazil olmuşdur. 14 ayət. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı, bütün məxluqat Allahı təqdis edib şəninə təriflər deyər. O yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Ey iman gətirənlər! Etməyəcəyiniz bir şeyi niyə deyirsiz? Etməyəcəyiniz bir şeyi demək, Allah yanında böyük qəzəbə səbəb olar. Şübhəsiz ki, Allah öz yolunda möhkəm divar kimi səf çəkib döyüşənləri sevər. Ya Muhammed! Xatırla ki, bir zaman Musa öz qövmünə demişdi, Ey qövmüm! Mənim Allahın sizə göndərilmiş peyğəmbəri olduğumu bildiyiniz halda, niyə məni incidirsiz? Onlar haqdan üz döndərdiyi də, Allah da onların qəlblərini imandan döndərdi. Allah özünə asi olan fasiqləri doğru yola yönəltməz. Onu da xatırla ki, bir vaxt Məryəm oğlu İsa belə demişdi. Ey İsrail oğulları! Həqiqətən mən özümdən əvvəl nazil olmuş Tövratı təsdiq edən və məndən sonra gələcək Əhməd adlı bir peyğəmbərlə sizə müjdə verən Allahın elçisiyəm. Sonra İsa, yaxud Məhəmməd əleyhissalam, onlara aşkar möcüzələrlə gəldiydə onlar, bu açıq aydın sehirdi dedilər. İslama dəvət olunduğu halda, Allaha qarşı yalan uydurandan daha zalim, kim ola bilər? Allah zalim qövmü doğru yola yönəltməz. Onlar Allahın nurunu, İslam dinini öz ağızları, öz iftiraları və şər sözləri ilə söndürmək istəyirlər. Allah isə kafirlərin xoşuna gəlməsə də, öz nurunu tamamlayacaqdır. Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, onu bütün dinlərdən üstün etmək üçün öz peyğəmbərini hidayət, Qur'an və haqq dinlə göndərən odur. Ey iman gətirənlər! Sizə elə bir ticarət, qazanc yolu göstərimmi ki, o sizi şiddətli əzabdan xilas etsin? O qazanc yolu budur. Allaha və onun peyğəmbərinə iman gətirəsiz. Allah yolunda malınız və canınızla vuruşasınız. Cihad edərsiniz. Bilsəniz bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. Əgər belə etsəniz, o sizin günahlarınızı bağışlayar və sizi ağacları altından çaylar axan cənnətlərə və ədin cənnətlərindəki gözəl saraylara daxil edər. Bu böyük qurtuluşdur, uğurdur. Sizi hələ sevdiyiniz başqa bir şey, bir nemət də, Allah dərgahından kömək və yaxın qələbə gözləyir. Ya Peyğəmbər, möminlərə dünyada zəfərlə, ahirətdə cənnətlə müjdə ver. Ey iman gətirənlər, Allahın, dininin və Peyğəmbərinin köməkçiləri olun. Necə ki, Məryəm oğlu İsa, həvarilərə, Allah yolunda mənim köməkçilərim kimdir demiş. Həvarilər də, Allahın köməkçiləri biziy deyə cavab vermişdilər. Nəhayət, İsrail oğullarından bir tayfa iman gətirdi, bir tayfa isə kafir oldu. Biz də iman gətirənləri düşmənlərinə qarşı qüvvətləndirdik və onlar qələbə çaldılar. Cümə surəsi Mədinədə nazil olmuşdur. 11 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı mülkün, yer-göy mülkünün hökmüdarı, sahibi, müqəddəs, pak, yenilməz qüvvət, hikmət sahibi olan Allahı təqdis edib, onun şəninə təriflər deyər. Əksəriyyəti yazıb oxumaq bilməyən ümmi ərəblərə özlərindən peyğəmbər göndərən odur. Bu peyğəmbər əvvəllər haq yoldan açıq-aşkar assalar da, onlara Allahın ayələrini oxuyar, onları günahlardan, şirk və küfr çirkabından təmizləyər, onlara kitabı və hikməti, Qur'anı və şəriyyəti öyrədər. Allah Teala Muhammed Aleyhisselamı ərəblərdən savayı, hələ onlara qoşulmamış başqalarına da, İslamı qəbul etməmiş indiki ümmətlərə və qiyamət gününə qədər dünyaya gələcəyi bütün sonrakı tayfalara da peyğəmbər göndərmişdir. Və ya o peyğəmbər, kitabı və hikməti ərəblərdən əlavə hələ onlara qoşulmamış başqalarına da, başqa ümmətlərə də öyrədər. O yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Bu, Allahın istədiyinə əta etdiyi mərhəmətdir, kərəmdir. Allah çox böyük mərhəmət, kərəm sahibidir. Tövrata əməl etməyə mükəlləf olduqdan sonra, ona əməl etməyənlər, Tövrata yükləndikdən sonra onu daşımayanlar, Tövrata iman gətirdikdən, onu oxuyub öyrəndikdən sonra, hökmlərini lazımınca yerinə yetirməyənlər, belində çoxlu kitab daşıyan, lakin onların içində nə yazıldığını bilməyən, onlardan faydalanmağı bacarmayan ulağa bənzərlər. Məhəmməd əleyhissəlamın həqiqi peyğəmbər olmasına dair Allahın ayələrini yalan sayanlar barədə çəkilən məsəl necə də pisdir. Allah zalim, kafir qövmü doğru yola yönəltməz. Ya peyğəmbər, de, ey yahudilər, əgər bütün insanlardan fərqli olaraq özünüzün Allahın dostları olduğunuzu iddia edirsinizsə və bunu doğru deyirsinizsə, onda Allahdan ölüm diliyin. Halbuki onlar, dünyada öz əlləri ilə etdikləri əməllərə, qazandıqları günahlara görə heç vaxt ölümü diləməzdər. Allah zalimləri çox gözəl tanıyandır. Ya Peyğəmbər, de, qorxub qaçdığınız ölüm sizi mütləq yaxalayacaqdır. Sonra siz gizlini də, aşkarı da bilənin Allahın huzuruna qaytarılacaqsınız. O da sizə dünyada nələr etdiyinizi bir-bir xəbər verəcəkdir. Ey iman gətirənlər! Cümə günü namaza çağırıldığınız zaman Allahı zikr etməyə tələsin və alış-verişi buraxın. Bilsəniz, bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. Namaz qılınıb qutardıqdan sonra yeryüzünə dağılın və Allahın lütfündən ruzi diliyib axtarın. Yenə öz işinizə qayıdın və Allahı çox zikr edin ki, nicat tapıb səadətə qovuşasız. Onlar, möminlər, bir alış-veriş yaxud bir əyləncə gördükləri zaman səni ayaq üstə, minbərdə xütbə oxuduğun halda qoyub ona tərəf cumdular. Ya Peyğəmbər, de, Allah dərgahında olan savab əyləncədən də, ticarətdən də xeyirlidir. Allah ruzi verənlərin ən yaxşısıdır. Münafiqun Suresi Mədinədə nazil olmuşdur. 11 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ya Peyğəmbər, münafiqlər, riyakarlar sənin yanına gəldikləri zaman, biz sənin doğrudan da Allahın Peyğəmbəri olduğuna şəhadət veririk deyirlər. Allah sənin onun həqiqi peyğəmbəri olduğunu bilir. Allah həm də münafiqlərin xalis yalançı olduqlarına şəhadət verir. Onlar yalan andlarını özlərinə sipər edib, xalqı Allah yolundan döndərirlər. Həqiqətən onların törətdikləri əməllər necə də pisdir. Bunun səbəbi odur ki, onlar dildə iman gətirdilər, sonra isə ürəklərində gizli kafir oldular. Buna görə də onların ürəklərinə möhür vurulmuş, özləri isə anlamaz kimsələr olmuşlar. Ya Peyğəmbər, sən onları gördüyüdə cüssələri, boy buxunları, gözəllikləri xoşuna gəlir, danışanda sözlərinə qulaq asırsan. Onlar sanki divara söykədilmiş dirəklərdir, ruhsuz bədən, müqəvva kimidirlər. Onlar, ikiyüzlüklərinin peyğəmbərə və möminlərə əyan olacağından qorxub, hər bir qışqırığın, səsküyün öz əleyhlərini olduğunu zənn edirlər. Onlar düşməndilər. Sən onlardan həzər et. Allah onları öldürsün. Necə də haqdan döndərilirlər. Onlara, gəlin Allahın peyğəmbəri, Rəbbinizdən sizin bağışlanmağınızı diləsin deyildiyi zaman, istezə ilə başlarını buluyar və sən, ya Mühəmməd, onların təkəbbürlə üz çevirdiklərini görərsən. Sən onların bağışlanmasını diləsən də, diləməsən də fərqi yoxdur. Onsuz da Allah onları bağışlamayacaqdır. Şübhəsiz ki, Allah fasik qövmü doğru yola yönəltməz. Onlar, Allahın peyğəmbəri yanında olanlara bir şey verməyin ki, dağılıb getsinlər deyən kimsələrdir. Halbuki göylərin və yerin xəzinələri Allaha məxsusdur. Lakin münafiqlər bunu anlamazlar. Onlar, əgər biz Mədiniyə qayıtsaq, ən güclülər, ən şərəflilər, münafiqlər, ən zəifləri, ən həqirləri, Peyğəmbəri və ona iman gətirənləri əlbəttə oradan çıxardacaqlar, deyirlər. Halbuki şərəf şan da, qüvvət və qələbə də yalnız Allaha, onun Peyğəmbərinə və möminlərə məxsusdur. Lakin münafiqlər bunu bilməzlər. Ey iman gətirənlər! Nə mal dövlətiniz, nə də oğul uşağınız sizi Allahın zikrindən yayındırmasın. Hər kəs bunu etsə, Allahı yada salmasa, belələri əsil ziyana uğrayanlardır. Birinizin ölümü çatıb, ey Rəbbim, mənə biraz möhlət versəydin, sədəqə verib salihlərdən olardım deməmişdən əvvəl, sizə verdiyi ruzidən Allah yolunda xərcləyin. Və bilin ki, Allah əcəli çatan heç kəsə möhlət verməz. Allah sizin nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Təğabun Suresi Mədinədə nazil olmuşdur. 18 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allahı təqdis edib şəninə təriflər deyər. Hökm onundur, həm səna da ona məxsusdur. O hər şeyə qadirdir. Sizi yaradan odur. Kiminiz kafirsiniz, kiminiz mömin. Allah nə etdiklərinizi görəndir. O göyləri və yeri haqq ədalətlə yerli yerində xəliq etdi. Sizə surət verdi, surətlərinizi də gözəl yaratdı. İnsan bütün canlıların ən gözəli və ən kamilidir. Axır dönüş də onun huzurunadır. O göylərdə və yerdə olanları da, sizin gizlində və aşkarda nə etdiyinizi də bilir. Allah ürəklərdə olanları biləndir. Ey Məkkə müşrikləri! Məyər sizdən əvvəl kafir olanların əzaba düçar edilməsi xəbəri sizə gəlib çatmadımı? Onlar öz gördükləri işlərin cəzasını dünyada daddılar. Onları axirətdə şiddətli bir əzab gözləyir. Çünki peyğəmbərləri onlara açıq-aşkar möcüzələr gətirir, onlar isə, məyər bizi doğru yola, özümüz kimi adi bir insan mı salacaqdır deyərək, o peyğəmbərləri inkar edir və haqdan üz döndərirlər. Allahın onların ibadətinə ehtiyacı yoxdur. Allah heç bir şeyə möhtac deyildir. O hər cür şükrə, tərifə layiqdir. Kafir olanlar öldüydən sonra əsla dirildilməyəcəklərini iddia edirlər. Ya Peyğəmbər, de, bəli, Rəbbim and olsun ki, siz mütləq dirildiləcəksiniz. Sonra da dünyada etdiyiniz əməllər sizə bir-bir xəbər veriləcəkdir. Bu Allah üçün çox asandır. Elə isə Allaha, onun Peyğəmbərinə və nazil etdiyimiz nura, Qur'ana iman gətirin. Allah etdiyiniz əməllərdən agahdır. Allahın sizi haqq hesab üçün toplanış gününə cəm edəcəyi gün, məhz o gün qarşılıqlı aldanma günüdür. Kim Allaha iman gətirib yaxşı əməllər etsə, Allah onun günahlarının üstünü örtər və onu ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edər. Belələri orada əbədi qalacaqlar. Bu böyük qurtuluşdur, uğurdur. Kafir olub ailələrimizi yalan sayanlara gəldikdə isə, onlar cəhənnəmli idilər. Onlar orada həmişəlik qalacaqlar. Ora necə də pis məskəndir. Allahın izni olmadıqca heç kəsə heç bir müsibət üz verməz. Kim Allaha iman gətirsə, Allah onun qəlbini haqqa doğru yönəldər. Allah hər şeyi, keçmişi, indini və gələcəyi biləndir. Allaha itaət edin, onun peyğəmbərinə itaət edin. Hər kəs itaətdən üz döndərsə bilsin ki, peyğəmbərimizin öhdəsinə düşən yalnız açıq-aşkar təbliğdir. Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Buna görə də möminlər ancaq Allaha təvəkkül etsinlər. Ey iman gətirənlər! Şübhəsiz ki, zövcələrinizdən və övladınızdan sizə düşmən olanlar vardır. Onlardan özünüzü gözləyin. Amma tövbə edəcəkləri təqdirdə onları əhv etsəniz, təqsirlərindən keçsəniz və bağışlasanız, daha yaxşı olar. Çünki Allah günahları çox bağışlayandır, rəhmedəndir. Həqiqətən, mal dövlətiniz və oğul uşağınız sizin üçün ancaq bir imtihandır. Ən böyük mükafatı isə Allah dərgahındadır. Allahdan, Allahın əzabından bacardığınız qədər qorxun. Sizə verilən öyüd nəsihətə qulaq asın. Allaha və Peyğəmbərinə itaət edin və mal dövlətinizdən Allah yolunda xərcləyin. Bu sizin özünüz üçün xeyirli olar. Allah tərəfindən, nəfsinin xəsisliyindən, tamahından qorunub saxlanılan kimsələr, məhz olar, nicat tapıb səadətə qovuşanlardır. Əgər Allaha, Allah yolunda gözəl, könül xoşluğu ilə bir borc versəniz, Allah sizin üçün onun əvəzini qat-qat artırar və sizi bağışlayar. Allah qədir biləndir, həlimdir. Allah gizlini də, aşkarı da biləndir. Yenilməz qüdrət, hikmət sahibidir. Təlaq surəsi Mədinədə nazil olmuşdur. 12 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ya Peyğəmbər, övrətləri boşadığınız zaman, onları gözləmə müddətlərində, heyzdən pak olduqdan sonra boşayın. Gözləmə müddətini sayın. Rəbbiniz olan Allahdan qorxun. Onları açıq-aşkar bir pis iş, zina etməyənə qədər, gözləmə müddətə qutarmamış, yaşadıqları evlərdən çıxartmayın və onlar özləri də çıxmasınlar. Bu Allahın hədləridir, hökümləridir. Allahın müəyyən etdiyi həddəri aşan kimsə özünə zülm etmiş olar. Nə bilirsən? Ola bilsin ki, Allah bundan sonra bir iş icad etsin, ərin ürəyinə yenidən zövcəsinin məhəbbətini salsın və onlar barışsınlar. Bunların, bu qadınların gözləmə müddəti başa çatdıqda, barışmaq istəsəniz, onları yaxşılıqla öz yanınızda, kəbininiz altında saxlayın. Mehrlərini verib, yaxud yaxşılıqla yola salın. Sonradan aranızda ixtilaf olmasın deyə, içərinizdən iki ədalətli şahid tutun. Siz də ey şahidlər, Allah üçün doğru şahidliyi edin. Bununla Allaha və axirət gününə iman gətirənlərə öyüd nəsihət verilir. Kim Allahdan qorxsa, Allah ona hər çətinlikdən bir çıxış yolu əta edər və ona gözləmədiyi yerdən ruzi verər. Kim Allaha təvəkkül etsə, Allah ona kifayət edər. Allah öz əmrini yerinə yetirəndir. Allah hər şey üçün bir ölçü, hədd, müddət təyin etmişdir. yaşa dolmaqla heyzdən kəsilmiş qadınlarınız, onların gözləmə müddəti barədə şübhə etsəniz, bilin ki, onların və həmçinin yaşları müsait olmadığı üçün hələ heyz görməmiş olanların, heyz görməmiş gənc övrətlərinizin gözləmə müddəti 3 aydır. Hamilə qadınların gözləmə müddəti isə, onlar bari həmlini yerə qoyduqda başa çatır. Kim Allahdan qorxsa, Allah onun işini dünya və axirətdə asan edər. Bu, Allahın sizə nazil etdiyi buyruğudur. Kim Allahdan qorxsa, Allah onun günahlarının üstünü örtər və axirətdə mükafatını artırar. Onları, boşadığınız, lakin gözləmə müddətləri sona yetməmiş qadınları, imkanınız çatdığı qədər öz yaşadığınız yerdə sakin edin. Bu qadınları sıxışdırmaq, evdən çıxıb getməyə məcbur etmək məqsədi ilə onlara zərər, əziyyət verməyə cəhd göstərməyin. Əgər onlar hamilədilərsə, bari həmlini yerə qoyana qədər xərclərini verin. Həmin qadınlar gözləmə müddətləri qutarandan sonra sizin üçün uşaq əmizdirirlərsə, onların süd haqqını verin, çünki onlar artıq sizin uşaqlarınıza süd verməyə borclu deyillər. Öz aranızda yaxşılıqla, şəriyyətə müvafiq şəkildə sazişə gəlin. Əgər bu məsələdə çətinliyə düşsəniz, bir-birinizlə razılığa gələ bilməsəniz, o uşağa başqa bir qadın süd verə bilər. Varlı-karlı olan öz varına görə süd haqqı versin. İmkanı az olan isə Allahın ona verdiyindən versin. Allah heç kəsi özünün ona verdiyindən artıq xərcləməyə məcbur etməz. Allah hər bir çətinlikdən sonra asanlıq əta edər. Neçə-neçə məmləkət əhli öz Rəbbinin və onun peyğəmbərlərinin əmrindən çıxdı. Biz də onlara şiddətli cəza verib, görünməmiş müdhiş əzaba düşar etdik. Onlar əməllərinin cəzasını aldılar və axırda işləri ziyana uğramaq oldu. Allah onlar üçün şiddətli əzab hazırladı. Ey iman gətirmiş ağıl sahibləri, Allahdan qorxun! Allah sizin üçün Qur'an nazil etmiş və iman gətirib yaxşı işlər görənləri zülmətdən nura, küfürdən imana çıxartmaq üçün Allahın açıq-aşkar, halal-haramı bəyan edən ayələrini sizə oxuyan bir peyğəmbər göndərmişdir. Kim Allaha iman gətirib yaxşı iş görsə, Allah onu möminlərin əbədi qalacaqları, ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edər. Həqiqətən Allah ona gözəl ruzi əta etmişdir. 7 qat göyü və bir o qədər də yeri yaradan Allahdır. Allahın hər şeyə qadir olduğunu, Allahın hər şeyi elm, öz əzəli elmi ilə ehtiva etdiyini biləsiniz deyə, Allahın əmri onların arasında mövcud olan bütün məxluqata nazil olar. Təhrim Suresi Mədinədə nazil olmuşdur. 12 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ya Peyğəmbər, zövcələrinin səndən razı qalmasını diləyərək, Allahın sənə halal etdiyi şeyi, dünya ləzzətini niyə özünə haram, qadağan edirsən? Allah bağışlayandır, rəhmedəndir. Həqiqətən Allah halal bir şeyi özünüzə haram etmək barəsində içdiyiniz andlarınızı kəffarə verməklə geri götürməyi vacib, qanuni etmişdir. Allah sizin ixtiyar sahibinizdir. O hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Bir zaman Peyğəmbər öz zövcələrindən birinə gizli bir söz demişdi. O isə bu sözü digər zövcələrdən birinə xəbər verdiydə və Allah bunu ona, Peyğəmbərə əyan etdiydə, Peyğəmbər bunun bir qismini zövcəsinə bildirmiş, alicənablığı üzündən bir qismini bildirməkdən isə vaz keçmişdi. Peyğəmbər əhvalatı zövcəsinə bildirdiyi də o, bunu sənə kim xəbər verdi deyə soruşmuş, o da, bunu mənə hər şeyi bilən, hər şeydən agah olan Allah xəbər verdi, deyə cavab vermişdi. Ey Peyğəmbərin zövcələri, əgər ikiniz də bu hərəkətinizə görə Allaha tövbə etsəniz, çox yaxşı olar. Çünki Peyğəmbərə əziyyət verməklə, ona xoş getməyən bir hərəkət etməklə, qəlbləriniz onun barəsində bir qədər qeyri-səmimiliyə, günaha meyl etdi. Əgər ona, Peyğəmbərə qarşı bir-birinizə kömək etsəniz, bilin ki, sizə qələbə çalmaqda onun mövlası, dostu, hamisi Allah, yardım göstərənləri isə Cəbrail, əməli salih möminlər və bundan sonra da bütün mələklərdir. Əgər o sizi boşasa ola bilsin ki, Rəbbi sizin əvəzinizə ona sizdən daha yaxşı zövcələr, müsəlman, mömin, itaətkar, tövbəkar, ibadət edən, oruç tutan dul qadınlar və bakirə qızlar versin. Ey iman gətirənlər! Özünüzü və əhli əyalınızı elə bir oddan qoruyun ki, onun yanacağı insanlar və daşlar, daşdan düzəlmiş bütlər, xidmətçiləri isə Allahın onlara verdiyi əmrləri asi olmayan, buyurulduqlarını yerinə yetirən daş qəlbli, heç kəsə zərrəcə rəhm etməyən və çox sərt təbiyyətli mələklərdir, zəbanilərdir. Kafirlər cəhənnəm oduna atıldıqları zaman onlara belə deyiləcəkdir. Ey kafir olanlar, bugün heç bir üzrxahlıq etməyin, siz ancaq dünyada törətdiyiniz əməllərin cəzasını çəkəcəksiniz. Ey iman gətirənlər, Allaha səmim qəlbdən bir daha günaha qayıtmamaq şərti ilə tövbə edin. Ola bilsin ki, Rəbbiniz günahlarınızın üstünü örtsün və sizi ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil etsin. O gün Allah öz Peyğəmbərini və onunla birlikdə iman gətirənləri xəcil etməz. Onların iman nuru, qıl körpüsü üstündə onlara yol göstərmək üçün önlərindən və sağ tərəflərindən axıb, şölə saçarkən, onları belə deyəcəklər. Ey Rəbbimiz, bizim nurumuzu tamam kamal elə və bizi bağışda, həqiqətən sən hər şeyə qadirsən. Ya Peyğəmbər, kafirlərə qarşı qılıncla, münafiqlərə qarşı sözlə vuruş. Onlarla sərt rəftar et, onların məskəni cəhənnəmdir, oran necə də pis sığınacaqdır. Allah kafirlərə Nuhun övrəti ilə Lutun övrətini misal çəkdi. Onlar bizim qullarımızdan iki salih bəndənin kəbini altındaydılar. Onlar ərlərinə xəyanət etdilər və onları Allahdan, Allahın əzabından heç vəclə qutara bilmədilər. Onlara, başqaları ilə birlikdə siz ikiniz də cəhənnəmə girin deyildi. Allah iman gətirənlərə isə Fironun zövcəsini, Asiyə bint Məzahimi misal çəkdi. O zaman o, ey Rəbbim, mənim üçün öz dərgahında cənnətdə bir evdik. Məni Firondan və onun əməlindən qutar, məni zalim qövmdən xilas et demişdi. Allah mömin qadınlara, həmçinin namusunu, ismətini möhkəm qoruyub saxlamış İmranın qızı Məryəmi də misal çəkdi. Biz Cəbrail vasitəsilə libasının yaxasından onu öz ruhumuzdan, öz yaratdığımız ruhdan üfürdük. Məryəm Rəbbinin sözlərini, şəriətini, dini hökmlərini, kitablarını təsdiq etdi və Allaha itaət edən bəndələrdən oldu.